to co mam dbam, o to co sam zdobyłem grami. Postawiłem to na typa, stawiam całość na zipa i płyta ekipa z ETI pęknie. Przez trochę stopnie schodów wlipanie wchodzi w grę, gdzie na drodze bez odwrotu przechodzień jak co dzień szuka wyjścia z kłopotów, że gotów jest mówi mimochodów, co drugi się gubi. Los takich ludzi karać lubi, to nie jest głupi, ten wie co robi, wie co to za wysokie progi, bo patrzy pod nogi, wie że bokiem drogi nie da rady przyjść. Ja idę przez tę drogę, choć mogę z niej zejść, za rogiem odbić treści zaciśnięta pięść, to atut, to atut, to by cel zdobyć, bo obić to podbit rapu, by tabu się nie bać, by nie spaść z pułapu, by iść do przodu, bo życie mija, bo życie mija bez odwrotu. Znów strome stopnie schodów zdobyte, to słowo zipa. Krok po kroku coraz wyżej się pnę, coraz lepszy jak całe ZIP, ZIP. Ten tym sposobem niech uświadomi tobie, co na tej drodze cię czeka. Strony obie monety to symbol człowieka, co od biedy ucieka, niestety do mety dobiega, jest w plecy. Nic nie ma, śmierć ożniwo zbiera na żywo, słowo zipera, start od zera na przysterach. Teraz nacieram do przodu przez zamęt, chodzi Bogu za talent, w imię Ojca amen. Przed kolejnym rozdaniem dziew na rozsądek zamień, z tym zdaniem się licz do końca jak kamień, by żaden z nic się nie palił, by nikt się nie powalił, byś wrócił cały do domu, źle nie życzę nikomu. Lecz pecha jak gromu się strzeż, wiesz co chcesz, ale wszystko ma swój kres, mą tarczą jest orient, bo kto na wkręt się złapie, ten w moment odpadnie, choć prawie mu się udało i znatnie. Wchodzisz śmiało, kto zgadnie, ilu przetrwało, za trudne podpowiem, zostało niewielu. Lub czy to droga bez odwrotu, czy to droga do celu, nikt tego nie wie, to słowo zipa. Krok po kroku coraz wyżej się pnę, coraz lepszy jak całe ZIP, ZIP. Wiadomo, że koło się kręci, nęci, chęci same nie wystarczą, wygrywają ci co walczą, tylko z podniesioną gardą masz szansę się przebić. Walcz twardo, walcz by zwyciężyć, bo warto. I nawet gdy nie bardzo wiesz, gdzie ta droga cię prowadzi, chcesz czy nie, musisz sobie radzić w świecie, gdzie możesz stracić lub coś zyskać. Dlatego walcz, walcz by wygrać szerokiej drogi.